आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं आपको भूल जाए हम। आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपको भूल जाए हम। तेरे दर्द के सिवा एक तेरे दर्द के सिवा हमको तो कुछ मिला नहीं, आपसे क्या गिला करें। शीशाए दिल को तोड़ना उनका तो एक खेल है, हमसे ही भूल हो गई, उनकी कोई पता नहीं, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं आपको भूल जाए हम। कितना बदनसीब है गम भी जिसे मिला नहीं, आपसे क्या गिला करी, आपसे क्या गिला करी, आपसे कुछ